małżonkowie Ron i Ann Smith szukali nowego miejsca zamieszkania, a w pewnym momencie starsza kobieta o imieniu Jen, której nikt z nich nie znał, zaoferowała im dogodne warunki do życia w swoim domu. Ron i Ann wyjeżdżali do pracy każdego ranka, ale Ann wracała do domu. I tak, proszę państwa, minęła godzina piąta. Słuchacie Polskiego Radia, program trzeci, audycja Trójka Budzi. To była grupa Kiev Office z Gdyni, Nordowi Mól, a przed nami, proszę państwa, grupa Underworld i już konkretne rozbudzanie nas z letargu Oli Luetin. Thank you. 7 minut po godzinie 5, trzeci program Polskie Radio. To był Underworld i Luetin. Przypomnę adres kontaktowy: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już trio z Trójmiasta w trzecim programie. Niech to będzie taka mantra, która będzie przywoływać dzisiejszą piękną pogodę, choć jest zapowiadane delikatne zachmurzenie, słońce i grupa Popsysze. 12 minut po godzinie 5. To było trio Strój Miasta w trzecim programie w Polskim Radiu. Jakżeż ta potrójna trójka tutaj pasuje idealnie, proszę Państwa. Jeszcze do tego powinna być taka godzina z trzema trójkami, ale na szczęście jest już dużo później, a dokładnie 13 minut po godzinie 5. Tak jakbym miał, proszę Państwa, przypominać takie dosyć jasne momenty z historii muzyki rozrywkowej, to takim właśnie momentem było pojawienie się grupy IMF i wielkiego przeboju. Właściwie można by rzec, że zespół był właśnie z serii jednego przeboju, chociaż mieli później już też jakieś piosenki, które wchodziły na listę przebojów, ale oczywiście tego się nie dało powtórzyć. Unbelievable i IMF. Unbelievable. Unbelievable i KMF, proszę Państwa, 17 minut po godzinie 5. To jest cały czas trzeci program w Polskim Radiu. Pobudka, trójka budzi. Nieustannie, proszę Państwa, temperatura jeszcze nie rośnie. Jest 8 stopni, maksymalnie będzie 17. Wschód słońca przewidziany jest na 6:34, także jeszcze przeszło godzina do pojawienia się pierwszych promieni słonecznych. I tak być może w kontekście tych wszystkich grup nieformalnych, takiej na przykład jak ludzi, którzy wierzą, że jednak Ziemia jest płaska, zwanych potocznie płaskoziemcami. Agresiva 69, zespół, który wniósł bardzo dużo do polskiej muzyki rozrywkowej, ale też myślę, że w kontekście światowym spokojnie też by można odnaleźć pewne elementy nowatorskie w ich twórczości, tym bardziej, że te numery się nie starzeją. Więc w kontekście płaskoziemców, proszę Państwa, jest gdzieś koniec świata, o którym właśnie śpiewa Agresiva 69. Nie wiem. świata nie ma nic. No widzicie Państwo, właśnie taka jest wizja w wykonaniu grupy Agresiva 69, że na końcu świata nie ma nic. Tak też właśnie w kontekście płaskoziemców jest przedstawiany obraz tego końca płyty, na której żyjemy. Dalej już jest tylko klosz, także na samym skraju, czyli na Antarktydzie i na tych zlodowaciałych obszarach. Jeżeli rakietę wystrzeliwuje się w górę, ona odbija się od sufitu i widać to dokładnie, bo tam jest po prostu troszkę niżej umieszczony ten suficik. Niemniej jednak, proszę Państwa, jak już od czasów Kopernika zostało udowodnione, że jednak nie do końca jest tak właśnie jak w tej teorii płaskiej Ziemi. Ziemia jest okrągła, krąży wokół Słońca, wokół Ziemi krąży Księżyc. Tak samo jak trzeci program Polskiego Radia w tym momencie krąży wokół piosenek, które są przygotowane na pobudkę, tak żebyście Państwo złapali pozytywną energię i ten cały dzień się mógł jakoś potoczyć w myśl Waszych planów. The Smashing Pumpkins i 1979. Cool kids never have a time. Piękne to, proszę Państwa, w wykonaniu The Smashing Pumpkins 1979. Oczywiście ci, którzy w tamtych czasach żyli, być może odczuwają tą energię i to przełożenie, choć utwór, mimo że brzmi tak surowo, jest naszpikowany elektroniką i to już jest brzmienie XXI wieku. 28 minut po godzinie 5, trójka budzi, trzeci program, Polskie Radio, proszę Państwa, grupa Dyda Dumplings i Technicolor Yom. Technicolor Young i grupa The Dumplings, 30 minut po godzinie 5. Do godziny 6, proszę Państwa, trzeba już się konkretnie organizować tak, żeby zdążyć. Trzeci program zawsze będzie Państwa wspierał w tych wysiłkach, tak żebyśmy się mogli do po prostu doprowadzić do stanu takiego, w którym ewentualnie wszystkie te nasze plany zostaną zrealizowane i w tym najlepiej jak może pomaga muzyka dobrana specjalnie na taką poranną pobudkę. Beastie Boys, Too Many Rappers. But you rappers, we going out, going dust. So pass me the sword, I'll start swinging.

Oni zaraz przyjdą tu. Pierwotnie utwór grupy Breakout, teraz w wykonaniu grupy Homo Twist. Oni zawsze też występują w tych wszystkich opowieściach o obcych, o tych, którzy mieszkają w głębi ziemi, bo tych teorii jest więcej. No, ciężko je nazwać teoriami spiskowymi, bo tutaj już właściwie ze spiskiem nie mamy do czynienia, tylko z obcymi cywilizacjami, których do końca nie znamy, ale podejrzewamy, że są. I tak, proszę Państwa, poranek nam upływa. W trzecim programie jest zawsze też trochę takiego przymrużenia oka na tą całą rzeczywistość, która nas otacza, bo nie da się oczywiście wszystkiego brać na poważnie, tak jak i wątków miłosnych, mimo że romantycznie wyglądających, to jednak w konsekwencji kończących się źle. W tym wypadku właśnie ta opowieść tyczy Bonnie i Clyde, opowieść o wielkiej miłości, jednak już poza granicą prawa w Stanach Zjednoczonych, taki można powiedzieć obraz lat wielkiego kryzysu w wykonaniu, ta opowieść jest Trickiego. To był Tricky i Francesca Belmonte, Bonnie and Clyde, wątek romantyczny, jest 17 minut do godziny 6. Słuchacie Państwo Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Ja chciałbym tylko przypomnieć jeszcze adres kontaktowy jendrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my już zabieramy się za rozbudzanie. Kruder and Dorfmeister i Sofa Rockers. To był Kruder and Dorfmeister, Sofa Rockers, jest 12 minut do godziny 6. Cały czas słuchacie Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie. Przed nami grupa Fabryka i Pustki. Thank you. zabieram ze sobą krzyż. Nie będę szedł tam całkiem sam. Obrazy z dawnych lat oczach zmieniają się. To co bawiło mnie straciło w końcu sen. Choć wszystko kończy się, to nowe życie zacznę dziś. Obrazy z przyszłych lat, jak puste płótna są. W nadziei opuszczam ten świat. Siedem minut do godziny szóstej. Cały czas słuchacie Państwa audycji Trójka Budzi. Trzeci program Polskie Radio. Nie ma nic lepszego, także jeszcze na samym zakończeniu, a jeszcze nie takim zupełnym, proponuję Państwu trochę pierwiastka żeńskiego, żeby ten dzień się pozytywnie rozwijał. Sophie Tucker z współudziałem Betty Lem. Au! I did not raise a I tak przyszło się z Państwem pożegnać. Słuchaliście Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Za konsolety żegna się z Panem Irena, z Państwem Irena Dan. Wydała audycję Justyna Graba, sprowadził Jędrzej Kodymowski. Ja życząc miłego dnia na zakończenie, tak żeby ten dzień rozpoczął się idealnie. Jimi Hendrix i The Wind Cries Mary. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers merry. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. The world.